الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله رب العزت خپل بندیانو ته خپل دین ډیر آسان کړی دی. آسانتیا یې دا ده چې اختیار یې ورکړی دی پورا. زبردستی پې نه ده کړی، خپلې خوښې ته یې پرېښی دی چې تا ته مې دواړه لارې ښودلې دي. د دواړو لارو صفتونه چې یو لار د کامیابۍ ده او د عزت ته الله سره د نزدېکت ته، او بل لار د تباهۍ ده او د رسوایۍ ده. و تاله مې اختیار درکړی دی، تاله مې عقل درکړی دی، په خپل خوښه باندې چې کومه لار دې ونیوه و د هغې هغه اثر او د هغې هغه ثمره او فایده به تا ته رسي. حدیث پاک کې راغلی وو چې الله رب العزت کله آدم علیه السلام پیدا کړ نو مسح علی ظهره، داغه په شا باندې لاس راخ کړ، فاخرج ذریته، نخپل ټول اولاد ته نراويست. هغه له اندی پوره شوی، ځکه چې پوره شون بیا قیامت دی، هغه کې څه کمې دي ځکه له قیامت ناراضه چې ټول ذریات له اندې راوته دنیا ته. لیکن هغه وخت کې تنه ټول په یو ځای باندې راواست. نو وی چې صداغه نه خي طرف تا او سګس طرف تا، او دی وی چې ها اولای للجنتی و ها اولای للنار. د دې په لا چې سپین سپین ښکاری نو دا جنتیان دي، ا د دې په لا چې تک تور ښکار دي نو دا جهنميان دي. الله رب العزت داغینا فارغ شو او قلم وچ چې دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کو، صحابه کرامو تپوس کو چې خبره دغه سیدا، ففیم العمل دی عمل تبیا ساجت ته بیا په سپینو کیو او یا پا تور کیو الله فیصله کړی دا. ففیم العمل دی عمل تبیا ساجت ته. نبی علیہ السلام یو ځل جواب ورکړیو مختصر چې نا کل میسر، یا کل میسر چنه دا سموائے اری او سڑے زان تلا رسانی زی خوب خام خادغ دو زینو کی اوزے تب زی اسوک با پگران زی اسوک با پاسان زی دا عمل دا دید پار دی چی پاسان باندی ورسی او تفصیلی جواب ادا کړو چین اللہ اذا خلقا للجنت خلقا استعملها على عمل الجنت اللہ چکم خلق جنت دپار پیدا کړی نو غید جنت په عمل باندې استعمالی او چې کومې د ورده لپاره پیدا کړې نو هغه د ورده عمل باندې استعمالي د دنیا کې خلق ته پته لګي چې دا جنتیان دي ځکه کار د جنتیانو کوي او دا جهنميان دي ځکه کار د جهنميانو کوي نو یو عمل له نو دی وسنګ په جن دي شو عمل کې هډېر لوی کمال دی قران کریم هم د دې خبرې تصدیق کړو سورة الليل کی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اغه څوک چې داسې عمل کوي چې د الله په نوم باندې ورکل کوي ځان ساتي د کفر او شرک نه او تصدیق کی په کلمه توحید باندې الله رب العزت وی فسنیسره للیسر دزو جنت پارا سانون فیر پاسان لورشي تکلیف و تو نه رسی و اما من بخل واستغنا وکذب بالحسن او غسلی چې بخیل شو داس شو چې نه خپل ځان دی دین تر مخ کې کو نې خپل مال دی دین تر امخ کې کو نې خپل اولاد و تر امخ کې کو دا سی بخیل شو واستغنا او کتا و توي ناغوي را اما جت نشته دي دین ازان بي پروا غاڼو وکذب بالحسن او دا غيسته کلمي تکذيب يې کو الله وي فسن يسره للعسر دې ز جوړو ما دا بل زيد پاره الله جوړول کوي کنه زه مونږ چې زو راځو وینځو وخت الله تودریګو الله دې یری مونږ کو سجدي او رکوع لګو دا زمون کار نه دی الله هم جوړي هغه ځای چې هغه به د دین نه کیږي کنه هغه ځای ته انسان به د دې عمل نه رسی الله هم دا غي د پاره جوړي ا دې نور خلقو بخیلان فاسقان او فاجران اغه دا هغه ځای ده فار جوړینو په دې باندې څوک سوال ځکه نشي کولی چې الله رب العزت وی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ځکه سکوم نو زمانه څوک تپوس نشي کولی خلکو نه به تپوس کیږي دې ذری ذری تپوس بکی چې ولی هم دا سکړي مطلب دا او د دغه خبرې تفصیل کوم چې مخکې ویل شو چې الله رب العزت مونږ ته اسانه کړی دا او اختیار ورکړی دا اختیار ډیر یو قیمتي شی دی او زمونږ د دین ټوله سلسله په دې روانه دغه حدیث کې راغلی چې بیا تینا الله اقرار واغستو چې زستا سورب یم او کنیم او ټولو وچ او ته زمونږ غربي نو یو څه دنیا کې پیدا شي وقاردار چې هغه اقرار وته یاد وې کنه ودي کې د الله سه حکمت ته چې شک نشته چې مونږ هغه وخت کې اقرار کړی دی چې بلا او ته زمونږ غربي اوس چې دنیا کې پیدا شو نو مونږ ته پته نشته دی دا ولي زمونږ نه یې کړی دی د امتحان دی او الله ته ایمان د غیب مقبول لې چې مونږ ته هغه خبره یاد وي نو بیا مونږ غلط لاس ولې چولو رانی به مولې کولو خدای مونږ نه خبره یې رښوې ده الله امتحان کوي په مونږ باندې چې دی ایمان په غیب راوړي او کنه راوړي دا هم پاره کې شامل لکنه چې یومنون بالغیب که اختیار نه په دنیا کې کتابونه لیکي کله اختیار نه ور کولې او زبردستی کولې نو شیطان با په زرګونو کال باندې ملائکو کې نو د الله عبادت بین کو تمره علم او تن نو حاصل والله زبردستی نه کوي کنه اختیار ور کړو نو دا هغه د امه کې عمروم د خپل اختیار دلاندې او چډیر عزتمندو اډیر پاک وزکه چې ملائکو کې سو کوسی کنه او دارستو مریم دې اختیار په بل خپل اختیار باندې انکار وکړ چې نه نکوم داسې کله مثال نه داسې کړ کای کله چې اختیار نه ور کولې صحابه کرام او خاص کر خلفاو ابو بکر او عمر انور رضی الله عنهم با دومره عمر په کفر کې نتی راو انو بیا پرستو مسلمانان شو دا ول الله د سوچ او فکر مقور کړی و چې سوچ او فکر وکې پیغمبر ته وګوره دی خبرو ته وګوره اختیار مې دل درکړې دی خپل خپل خوخه باندې فیصله وکې په هوش باندې نو ول جهالت او تیارو د فکر او د سوچ س اسباب نو او جرستو ول الله اسباب پیدا کړو او سوچ او فکر یې وکړو په خپل اختیار باندې ایمان راوړو دا اللہ دیر بہتر صفت مونگ لرا کرده دی دا بردستی نشتا دیر مسائل پا دی بانده بینا دی یو مسئلہ دا دا چی دا دا مونگ دا شریعت خبر دا چی یو الک سو پوری الکیو کجی نئی پینزلو سکالو تنی رسی دلی دی ازاد دی دی ندی نیولی که گناو نکی ظلمو نکی دا ولی دا د اختیار خبره ده چورې کستانه خبره یې رشیوین پنځلس کال مقام درکړم دی خو به یاد کی کنه کدا الستو خبره ستانه یې رشیوی د پنځلس کال مې د لوقفه درکړه چټی درکړه چې دې کې سوچ او فکر وکړه خبره یاد ک خیر ده دا د هغه اثر ده چې دې پدې کې نیولې نه ده دغه سه هغه څوک چې اختیار نه ور سره الله په زبردستی نه کوي حدیث کې راغلیو نبی علیہ السلام ویلو چې رفع القلم عن الثلاث درې قسم خلق دی چې داغې نه قلم چت شوی دی داغې په حق کې ملائک لیکل نه کوي چې دا ګناه او کو دا ګناه او کو نه ان النائم حتا يفيقا چود دې نو کده خوب که ده هر سو که ده کفر خبری اکلی ده شرک خبری اکلی که خزل اطلاق ورکلو که هر سو ده پا دی ندینی ولی ان النائم حتی یفیق وعن المجنون او ده لیوانین هم قلم پورتا شوی ده زکر ده آغا اختیار نشتا سو پوری چه ده صحت و تنیر آغلی داغه مرض او بیماره نه روح شنو علاو پی احکام د دین رازی وعنی صبی حتی یحتلی ما او در نابالغ نه سوچ بالغ شوی نده دا ولی دا د اختیار خبره او د دی په اختیار کې نقصان ده کنه عقل لانه ده کامل شوی نزک اللہ دی بانده تکلیف نه راولی دا سمره دا اللہ رحم ده پا مونگ بانده کنه که بالغ دے عاقل دے خوبیام چې او کارته نه په غلطه او شو په ییر او شو نو الله نن نسی ځکه اختیار نشته دے چې ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا دا خو موږ دغه شکریا ده کو چې شکر دے الله چې موږ دې په خطا او په ییر باندې نه یو نیولیم که یو کنه کبیره تی نو شو چه خکاری کو او سلی تی نو لگیدم نو دن قصاص نشی اغسطه ولی خطایو شو اغلطیو شو دغس دیر مسائل لفقه پا دی بانده بینا دی چگه تا مسئله دی اختیار ویلش ازی لاند دیر مسائل دی چه او جنه دا و پما شموالی که ورکڑی وا او کل آغا بالغش و بلوغ تورا سیدا او خبر وا او انکاری او که چیز نیم خوشالا بس نکاح ختم دی که شل دلی نکاح تڑ لیو دی تخیاری بلوغ وی پی اسلام کی تاگی دا اختیار شتا دی ہاں که خاموشی اکڑا نو بس چکم وقت که غور سی دا پا کم روز بانده نو پا غور روز بانده بدا وی چیز نیم خوشالا او چکل آغا روز تیرش و بلا تیرش تقریبا نو که بیا دا دیر چگی وی خونا تا خاموشی کلی دا و خاموشی دلیل رضا ده پا دین که نو اس تا خبر نمان زوریگی پا دی بانده او دیر دا بردست اشکال لی چی آغا بس خبری دا خیاری بلوغ نا چگنه پا اسلام کی زما دا پار دا اختیار شتا آس خبر دا اسلام دا احکام نا دا دین نا چی مال پا اسلام کی دا اختیار شتا دی نا خو جهل شو نو چی دا جهل دا وجی ناغ وقت باغی بانده تیر شو رستو وطا چتا مسئله یاد شو چا تقریر کو درس کو دا علم نیواوری دا او بیاوی نمنظوری گی نوی عذر دی وطا کنا وی نا چی دا اسلام پا ملک کی اوسی نو دا عذر اللہ نقبلی تا دا اسلام پا ملک کی اوسی و تا دا خپل خیار بلوغ ننی خبر نا خدا سے اسلام یادی کنا چی قرآن پا کدا سے ویلشی شپار وزو ناری نوم خبری گی و زنان نوم خبری گی و ما شما نوم پوئی گی نو انشاءاللہ چی پاگی کی بدغا دا خیار بلوغ نا خبری کنا خوا اچی ملک کی دا قرآن آواز نئی ترجمہ نئی درسون نئی نو زنان نسکے چی ناری نبدر دیرو مسلونا نئی خبر او جهل خو الله په دې کې نه منځوري کنه چې ولې تاسو کوله تعالی چې ما دومره عمر درکړو 15 کال می درلا د سوچ او فکر مقدر کړی و نو په هغه کې دوم سم معلومات نکړل د خپل دین ارسته چې بیا مکلف شې نو بیا دوم سم معلومات نکړل ته دا نشې ویلې چې الله زه دا سم حول کې پیدا وم نو هغه ما حول د بلقیس چې ټول کفر دا غی عذر وکنه ځکه غی ته اسلام نو رسیدلې غی ته دین سو معلومات نو شوی غی ته عذر لیکن چې نوم د اسلام پکی او مسلمان ملک وتویل شي او مسلمانان د اسلام کارونه کوي نو غی کې څنګه یو بندوي چې نوم خبر دومره الله سانه کړی د اختیار ورکړی دی انسان له اللہ رب العزت پیغمبر پاک تا اموی ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدة ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا کچر دا اللہ خوخوی چی خلق باندی زبردستیو کی نو بیاو پا دنیا کی سو کافر نو طول خلق با پیوز المسلمانان شویو افا انت تکره الناسا حتا یکونو مؤمنین اے پیغمبره ته زبردستی کولی شي په خلکو چې ټول مؤمنان شي نه الله زبردستی کوي نه پیغمبر ته د اختیار شته دی چې زبردستی پیو کوم وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله هر یو نفسم اختیار نشته دی چې ایمان راوړي نو د الله په اجازه باندې د الله په توفیق باندې نو سوال پیدا شي چې دا اختیار کوم په لاله چلانه بولې زتوي زو زبردستی نکوم پیغمبر پاک ته وي ته په چا زبردستی نشي کولې ټول پیغمبران وي انلزمکموها دا ایمان د لمون په زور په دې خېټه کې واچو. نوح علی السلام وی نه نیم سو کال وکړه او ما خو خپل واسو کوه دومره زمانه بچا دعوت نه ورکړې نو زه سوچلو کما سره خدا غو اختیار نشتا. او ذلتم قران کریم وی چې دا یو نفس په اختیار کې نشته دی چې ایمان راوړي سوچ دا الله حکم نه شوي. اوس دا معلومات پکار دي چې دا الله حکم کله کوي. اصل خبر عزیز الاله نو دا قران نه والی ویږي. قران کریم وی ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون چې کوم خلق د عقل نه کار نه اخلي نو الله غن پاغي باندې ورځي. سوچ خبره شو کنه عقل له خبر را چې انسان که صحیح سوچ دی وکړو نو الله بدل پکې توفیق درکې. کلن نمد هؤلاء و هؤلاء الله با سر نور مدد کوي او ته توکل وکا आवाज وکا چې الله اکبر ستا دی आवाज ته خبره پاتې ده. سوره یوسف کې الله رب العزت وی جو ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنين اي پیغمبر استا ډیر شوق دی ما ته معلومه ده چې ستا ډیر شوق دی چې خلق ډیر مسلمانان شوي دا ولین مسلمانان کیږي. زکوا کا ايم من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنا معرضون ډیر دلیلونه دي د خدای توبه په اسمانونو او پزموکو کې خو خلق ګرځي را ګرځي او بس مخنالی برا کتن سوچ نه کوي په دې باندې د دنیایي کارونو سره کار دی هغه کې سوچ او فکر دی ادي تن سميږي چې آسمان او د زمکې نه د الله وحدانيت معلوم کوم په دې باندې خپل ایمان صحیح کوم. دا دنیا کې الله دا صفت مونږ لرا کړی دی زبردستی نشته په دین کې کوي نو ګور دا سمرا تر دې پوري چې او سړې دي صحابو کې اوغه زامن یې رااله نبی له اسلام ته وي چې زمونږ دې پلار ته وایې دې دې کینی پارام مونږ لګیاو تجارتونه کو کنه اده ته وایې چې دې بازار ته نزي تجارتونه نه کوي ولي دې او شی په سل واخلي او پاتیا خرسي دې ته تجارت وایي او خلقوم په خوان د غستري صحیح کړي ده کنه. نبی له سلام هغه ته وی چې دا زامن دی شاوي کنه بس کا هغه نه ز زما باندې څه وخت نه تیری دا زو د عادتم د ورکوال نه کنه. نبی له سلام یې ښا چې نشي صبر دې او نشي روزه ته طریقه خیمه هغه دا نه چې چا سره بیا کې نو وای وتا چې لا خلابتا دوکه ونکو ولی الخيار ثلاثه ايام ازما په کډری روزه خیالي که خو همیشه وا به اخلم که خو هم نشو نو واپس به کو نو درې روزه کې بخامه خاطا چې سره مشوره کړی کنه. وګور دی او ساده سړي صحابيو کنه ته وایي نه دومره خیر امت ته ورسېد چې اوس مونږ ته هم دا مسله مخې ته ده. زمونږ هم کچره په یو سودا کې شکی نو بالکل به وتواوی چې بیا کو زما په کې درې ورځې اختیار کډوالو ويم ټیک د چاغوي توم وای نو زوم وایم کنه او کده یو طرف نه خبر اشوا نو بس کار آسان شنو دي ته خيار شرط وي په بیا کې دغه سیدام شته چې هغه شی په مخنۍ نو غستون کې وی چې زه به وینم نو الله به زما ستا سودا کوي نو ټیک داغه ته خيار رویت وي د لیدو اختیار دی. دا ټولی مسلې په دې بنا دي چې الله موږ له پدین کې اختیار را کړی دی زبردستی نه دا کړی موقع را کړی خود سوچ او د فکر او داغه د وجنه خلق دوه قسم شون کني بیا به یو قسم که زبردستی وي نو الله وی ټول به یو قسم او چې اختیار ورکړل دي نو چا په خپل خوخه باندې هغه لار غوړه کړه ظاهري دنیا ته او کو ته زیب و زینت ته او کا ته عيش او عشرت ته او کا ته بنديانو ته او کا ته بنگلو ته ډی بلډینګونو ته او کا ته زغی دغه لار خوښه شو دغه سوچ او فکرونه ډیر غلط اسوک داسو چې قران واورید د قران ما حوله ولیدم د شریعت احکام یې واورید او مسائل او تقاریر او درسونه واورید نو سوچ او فکر یې وکړو نو وی باندې الله رحم وکړه الله وی تلګون دی او قدم اوچت کا نور امداد به سره زکو مخه نو دا زموږ د دین خصوصیت ته چلانه بول عزت وی لایک را فی الدین دین کې زبردستی نشته ولی زبردستی خو باغی چې یو سړی پویږي نه په تو ير دې نه پویږي خو راوی نسه نو ولټه ځوان کې نه پویږي نو نه قد تبین الرشد من الغی رشد مخکاره ده هدایت مخکاره ده د الله رب العزت هغه صحیح لار صراط مستقیم مخکاره ده او دی پلا آغا گمرهی او آغا شیطانی او مخکار دار سو پی پوئیگی نو بس دا اللہ رب العزت اختیار ورکے انسان لنو ہاں دو رکار اکڑے چپ دی علماء چپ خواہ انبیاء باندی زمواری وا اس پا علماء باندی زمواری وا اچو لی دا انبیاء نپس چی خیر دی تاسو بخپل کار نپری دے تاسو بخپل دعوت چلوے نو دې سره که بعض خلق چې غید غفلت توجه نه انسان خو یو شانته نه دی چې ذهن ډیر بلی رڼای هغه ته د دعوت ضرورت را نشي صحابهو کې دا څه وکړه ډیر چې غی پیغمبر ولیدو حضرت عثمان رضی الله عنه یې څومره مشهور صحابي زنورین وتوي چې نبی علیہ السلام وی حدیث کې راضی ناستو ابو بکر ام ناستو عمر ام ناستو ټول او نبی علیہ السلام دا سی پینسو چا تکڑی وان چو عثمان را اخکارش نزک کتا کڑا او زانی ناغیوی چیر دا ولی مونگا ناستو نو تازا مونگ ندورا اچی عثمان را غی ناغوی چیزا با داغا سلی نحیا نکم چی ملائک تی نحیا کئی یو لوری ولا ورکړه نو عمل شو نو بلې ورکړه نو عمل شو نبی علیہ السلام یې کزما درې ملور وې کنه زه د ثوابې د پښتنو په شانت نه یم هڅو دومره لوی شان دا وکړه هغه ما ایمان ولې راوړو وې چې ما نبی علیہ السلام ولیدو نو مال حیا راتله چې دې کې بوم زه سوچ او فکر کوم چې دا سه انسان الله مونږ لرا لېګلې چې دا تندي تو ګوري نو بس ته به وای چې دې کې حق دی او دې کې رښتیا دی کنه نو بغیر د دعوت نه ایمان راوړو دا سه عبد الله ابن سلام چې د يهودو نه مسلمان شي او عالم دی يهودو او پته ما د خپل کتاب نه زکړیو چې یو پیغمبر برازي او دا د هجرت ځای مونږ ته دا سه معلوم دی چې کجوري پکې ډیری دي نو په تپوس راته نو مدینه ته راورسید او چراغ نبی علیہ السلام بیان کاو هغه وی چې ما وکاتو نو ما وی چې دا تندې دروغجن نه دی او چې بیا ما خبرو تکاتو نو ملغلری دلولې او دا حدیث وی چې ایها الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام اي خلقو سلام ډیر کوي په یو بل باندې دا سنت جاری ساته خیره په خیره پرې ده سلام ډیر خور کوي په خپل مینس کې او د میلمنو قدر کوي طعام ور کوي او د شپې الله ته ودرېږي چې مشرکان ټول په پراتی په خوب باندې او تاسو به الله ته ولاړی نو تدخل الجنه بسلام جنت ته بدغه سلال شي به تکلیفه ودا خبرې کوله بس چې فارغه شو نظر له ایمان مې راوړ حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام ناستو صحابه کرام ناستو وی چې اوس به یو سړی د جمعات ناراوزی نو که څوک وی چې ما جنتی ولې دین او هغه ته دی ګوري نو دې راووت د جمعات نه نو صحابیو نا غور پسې شو او ته وی چیرې ستانه مخکې پیغمبر دا خبرو کړه چې یوس با یو سره راوزی دی جماعت نا با جنتی نو تراوو تی ناغووی چی زخو دا غیب و خبر نشم کولی جنت او دوزخ خو دا غیب و خبری زخو نشم کولی او که نبی علیہ السلام ویلی نو دی وجی نبی ویلی چه نبی علیہ السلام دا عادتو چه دا سارمون بیوکو رو بگرزی نو صحابو نبی تپوسکو چه تاسو که چه خوب لیدلی دی جاغی با لیدلی و نو بیان بیکو که نبیو لیدل نبی علیہ السلام باوی ما لیدلی دی نو یوزلی دا غصه تپوسکو نو دی رامخ کش عبداللہ ابن سلام چه ما یو خوب لیدلی دی وی سنگ خوب وی بس داسی یو خیستا چمن دی شنه بوټی دی پکې او کلاو میدان دی او میان کې یو ستنو لاړه ده چې سړی وته ګورن ټوپې ته پریوزي دومره دنګ ده اوی دا هغه په سر کې او کړې ده نو یې سکسان دی ما ته وی چې په دې باندې خې جبره یې ما وی چې په دې وسو خې کړ نو هغه یو ما ته وګلان دې کړن وی چې زه یو خې جوړم په خپل روان شو او هغه کله تور سه د ماغه میونی و ادي کې راويخ شوم کنه نبی رسول اسلام صحابه ته وی چې دې تعبیر وباسه کنه نو بل چې هغه غن کو ابو بکر رضی الله عنه تر یو حد پورې لاړ نبی رسول اسلام وی سدي صحیح وی سدي غلط وی وی زید ته ما چې دا چمن چې دی ولیدو نو د اسلام دې او چې دا استن پکې ولاړه ده نو دا د اسلام هغه استن ده چې ایمان وته ویل شي او دا کله چې پکې دنداغه کله د قرآن وایي چې فقد استن سکا بالعروه الوثقا چا چې ایمان راوړو ته شیطان نه انکار وکړو هغه پا کله باندې لاس ولګول ودا کله لن فی سوام لها ویدا باغ دا ویلی نو ما تنور پتا نشته ده کنه صحابو چی ایمان راولیو نبی علیہ السلام دا کتو دا وجی نه راولیو چی دا آقا مخ بیولی ده نو بس نو اللہ انسان لمقور کلی چی سو چکا فکر رکا دا سی اقل نکار واخ لها او دی دنیا کی دا سی غفلت بانده متی ریگا تا دی ابراهیم علیہ السلام قول نه دی اوریدلی چې لا وحب الافلین لا وحب الافلین چې قوم وتوي چې دا ستوري نه دا زمونږ رب دی ابراهیم علیہ السلام وی زخدت دې ته به انتظار کوونو فلما فلا چې پری وته نو ابراهیم علیہ السلام وی چې لا وحب الافلین زه د خدای توب عقیده په دې خلقو نه ساتم چغه یو وخی او بل وخت نه یې زمونه یو سړی سوچ نشي کولی چې دا نن دنیا کې کم شرک کیږي شرک نور سي او چې د الله نه بغیر د په بل چا اعتماد پیدا شي دغه شرک کی کاغه قبر دی کاغه ګټه ده کاغه ونه ده کاغه دلته کې استاله است ستار پروت ته کار سچ دی او چې ستا په اعتماد پیدا شوی دی نو دا شرک دی نو دا انسان سوچ نه دی کړی کنه چې دا به څه وکړي دی کې څه اختیار دی چې دا به ما د مرض نه بچ کړي د مصیبت نه بچ کړي چې چا پیدا کړیم هغه مې بچ کولی شي هغه زما د هر څه ذمهوار دی داسې حال دی بس نو قرآن الله رب العزت دې د پاره را لېږلې چې دی کې سوچ او فکر وکړو دا ډېر آسان کتاب دی او د ایمان د مضبوطوالي د پاره ډېر آسان ذریعہ او طریقه ده او د انبیاء او د علما کار داو چې مونږ ته په صحیح طریقه باندې خی چې داس چې قران سویلی انبیاء سویلی دی دی ویلی دی چې ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمه پیغمبر مې دې د پاره راولېګو چې تاسو زړونه پاک کی او بیا تاسو د قران او سنت هغه ډیر بهترین تعلیمات درک ولیکن پاکواله مخکې کړه دي چې یو زکیکم دا بغډې ضروری وي چې ول بستاو صفایو کی صفایو اره دنیا کې ګوره هر یو شی چې خراب شي نو صفائی غواړي کنه بغیر صفائی نه نکېږي بیا کراچۍ کې خډیر برش پالش غواړي توبه تو ځکه دلته کې هوا خراب ده دا هوا هم خراب ده غبل هم خراب ده زنګونه دی پکې حدیث کې راځي چې د دې زړونو د پاره زنګ لکه اوس په نبانه چې زنګ راځي صحابه وی چې د اوس په نه غصفای خمون ته معلومه ده ور کې به واچو سوان به پیو خدا زړونو په څه صفاکیږي او ما جلا اوها د دې صفای په سر راځي نبی علیہ السلام وی چې به ذکر حازم اللذات و بتلاوت القران مرګ ځان ته یاد کړي او قران لولې دې سره زړونو صفاکیږي زمونږ د پاره مخکې مسله د صفای ده او ای आवाज زمونږ د پاره نه الله رب العزت پیغمبرانو ته وی چې وتطهر بیتیا وتطهر بیتیا زما دا کور پاک کړي لِتوائفین والقائمین والرکع السجود الله به خلق په دې کې عبادت کوي چې دا مخکې پاک شي څنګه خانه کعبه هغه مخکې پاک کړه ابراهیم علیه السلام وخت نه پاکوا نو بیا دوره زمانه چې تیر شو نو سو سره شو چې بیت الله کې دنه بوتانو درولې و د ابراهیم علیه السلام تصویر اسماعیل علیه السلام تصویر بیت الله کې دنه ولې د مشرکانو زبردست زور دې کنه هغه خوباله صبر کوي چې مرکز تشیر کو رسیخه اس خدایي سفرانه ماتي نو ګور هغه بیت الله او چې نبی علیہ السلام دیار لسکاله مکه کې تیر کړنو لاس ول نه شو ورولې مدینه کې اته کال تیر کړ لاس نه شو ورولې چې پاتم کال مکه فتح شو نبی علیہ السلام یې چا بي راکې دا حال نو دن لاړ او لاټي و سره وا اغيله به را پرې خودا او دا اعلان به کو چې وقل جاء الحق وزهق الباطل وسحق راغتو دیار لسکاله هو سمره زمانه دا وته کاله مدینه کې دا حق ډیر په دمر راځي تلوار باندې کو الله نه وسوال کو دا خدای الله ډیر له فضل او احسان دی چې دا په دې وخت کې په دې دور کې کوم خلق ته دین او توحید ورسېدو قران ورسېدو چار ځای کې مرکزونه دي درسونه دي دا خدای الله ډیر له فضل او احسان دی مخکې دومره کار چرته کېده چم بیا براله جزانو دقه سیوا لستړی دنیا نه لاړ ایمان بچارا نوړن وسلا به هلاکړو او غی ته وی زه تاسو ته نه شپې شپې ځانو باسه داسې حالات تیر شوی دنیا کې د دې امت باندې ته امت مرحومه وي د باندې خډیر لوی رحم دی چې معمولی غون تخواریو کې خدای به ګډیر زیو کې اډیر خلق پکې پیدا شي او دا خاص د جماعت ارشاد توحید و سنت خصوصیت ته چې د هر باطل رد دی کوي ولې چې د باطل رد پکینی نو هغه دین نه دی کنه دین خو الله دی ته ویل ګور فقها وی دی کې جګړه ده او جګړه ډیر ای باردار ونه ده کنه چې سړی مون نیت تړي نو لاس به مخ کې اوچت کې نو الله اکبر و بیا رست وی کنه یو زه به وی نوری مامان وی چې نه بس یو زه به وی کنه چې الله اکبر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وینا دا سړی په توحید کې انتها ته رسیدل ولی دی اول بلا سچت کی نو بیا به وی چې الله اکبر ولی وی دا لا سچتول چې دی د انکار دی چ الله بس اسم ندی پکار هر څه می پری خو دو اس نشتئی لاس می دنیا می پری خو دا مال حال می پری خو دو انکار دی نو الله اکبر پر رست راغه نو دا کلمه ته جوړ شو چې لا اله الا الله نو چې په یو جماعت کې د رد د شرک نه رد د باطل نه جماعتي زمونږ دا خصوصیت ته چې مونږ د هر باطل رد وکړو کاغه شرکی کاغه بدعتی کاغه دی خلکو کې نور څه ظلم نه ای خو چې قران واخ واخ سره دا سټیشن نه دی چې ته خطر اولیږي چې نن پکې دا خبره وکا نه دا فرمایشي پروګرام خو نه دی دا قران راغستره ترتیب سره برازي نو داسې مسله به نه چې هغه پکې ناراضي د هر باطل رد در دې جماعت کار دی. اگر کاغه سیاسي هم موږ به خلک خبرو چې خلکو دا سیاست نه دی، دینی سیاست دی ته نه وي چې پاره کې دروغي پاره کې دوکي پاره کې رشوتونه وي پاره کې د اسلام نوم غستې شي ډیر بی عزتی کیږي نو خلکو دا دین نه دی غواره خا دې ته دین موایه دوکان نه شي غواره دا زمونږه فرض دي چې وایو خلکو ته ولي دا هم یو لوی تبعی ده چې هغه کې داسې خلق راوتره چې هغه دینی رنگ کی دي ډیر جدان و په دوک کیږي چې دا ګوره اسلام راولي کنه دا په ملک رڼا راولي کنه نو ته وته وایي چې هغه په خپل اسلام نشته هغه په خپل رڼا نشته دي دا خو هغه سوداګری کوي دور پلاټو نبل چا سره شته لکه دی سره چي دي تمره د حکومت نبل چا وا نکړې لکه دی چکړې دا نور دا معلومات تاسو ته ډیر دي مونږ ته نشته نو تاسو لکه په کار دي چې ورځې اور پسې نه ځکه نور کاغذونه تاسو ته معلوم دي نو اخر یو سړی چې دی دنیا کې پکې تقوا نشته پابندي نشته رحمت الله اسلام څنګه راولي زمون سیاست سرکار نشته خو زمون رد د منکر سرکار دی او رد د منکر وخامخا کو دا زمونږه عقیده ده دا عمل له الله رب العزت توفیق راکی او الله دې مونږ د غلطو کارون نو ساتي په خپل توفیق سره زمونږه هم اختیار نشته سوال وکو چې الله مستر اوراتنا وامن رواتنا یا الله زمونږ پردې او ساتي همونږ د دنیا د مصیبتونو په امن کې واخر دعوانا.